เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏฏราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่11หน้า497ถึง524อัมพัทธสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ประมาณ500รูปบรรลุถึงพราหมณคามแห่งชาวโกศลชื่ออิจฉานังคละได้ยินว่าสมัยนั้นพระองค์ประทับอยู่ณราวป่าอิจฉานังคละวันในอิจฉานังคละคามก็สมัยนั้นพราหมณ์โปกะขอรสาติอยู่ครองนครอุกกัฏฐะซึ่งคับข้างด้วยประชาชนและหมู่สัตว์อุดมด้วยหญ้าด้วยไม้ด้วยน้ำสมบูรณ์ด้วยธัญญาหารเป็นส่วนราชสมบัติอันพระเจ้าประเสนที่โกศลพระราชทานเป็นการปูนบำเหน็จให้เป็นส่วนพรหมไทยพราหมณ์โปกะขอรสาติได้สดับข่าวว่าพระสมณะโคดมสากยบุตรทรงผนวดจากสากยสกุลแล้วเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปถึงอิจฉานังคละคามโดยลำดับประทับอยู่ณราวป่าอิจฉานังคละวันในอิจฉานังคละคามก็เกียรติศัพท์อันงามของท่านพระสมณะโคดมพระองค์นั้นแลขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกพระธรรมพระตถาคตพระองค์นั้นทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามพระองค์ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงก็การได้เห็นพระอรหันต์เห็นปานนั้นย่อมเป็นการดีแลเรื่องอัมพัทธมานพก็สมัยนั่นแลอัมพัทธมานพสิทธิ์ของพราหมณ์โปกะขอรสาติเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนต์ได้รู้จบไตรเพศพร้อมทั้งคัมภีร์นิคันธุป1และคัมภีร์เกตุภะ2พร้อมทั้งประเภทแห่งอักษรมีคัมภีร์อิติสาหะ3เป็นที่5เป็นผู้เข้าใจตัวบทช่ำชองในไวยากรณ์ชำนาญในคัมภีร์โลกายตะ4และมหาปุริสลักษณะอันอาจารย์ยอมรับและรับรองในคำสอนอันเป็นไตรเพศอันเป็นของอาจารย์ของตนว่าฉันรู้สิ่งใดเธอรู้สิ่งนั้นเธอรู้สิ่งใดฉันรู้สิ่งนั้นครั้งนั้นแหละพราหมณ์โปกะขอรสาติเรียกอัมพัทธมานพมากล่าวว่าพ่ออัมพัทธะพระสมณะโคดมสากยบุตรพระองค์นี้ทรงผนวดแล้วจากสากยสกุลเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปถึงอิจฉานังคละคามโดยลำดับประทับอยู่ณราวป่าอิจฉานังคละวันใกล้อิจฉานังคละคามก็เกียรติศัพท์อันงามของท่านพระสมณะโคดมพระองค์นั้นขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมพระตถาคตพระองค์นั้นทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามพระองค์ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงก็การได้เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นปานนั้น ย่อมเป็นการดีแลพ่ออัมพัทธะพ่อจงไปเข้าเฝ้าพระสมณะโคดมถึงที่ประทับแล้วจงรู้จักพระสมณะโคดมว่าเกียรติศัพท์ของท่านพระโคดมพระองค์นั้นฟุ้งกระจรไปจริงตามนั้นหรือไม่ท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงคุณเช่นนั้นจริงหรือไม่เราทั้งหลายจักได้รู้จักท่านพระโคดมพระองค์นั้นไว้โดยประการนั้นอัมพัทธมานพถามว่าท่านครับก็ฉะไหนเล่าผมจักรู้ได้ว่าเกียรติศัพท์ของท่านพระโคดมพระองค์นั้นที่ฟุ้งขจรไปเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่ท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงคุณเช่นนั้นจริงหรือไม่พราหมณ์โปกะขอรักษาติตอบว่าพ่ออัมพัทธะมหาปุริสลักษณะ32ประการมาแล้วในมนของเราซึ่งพระมหาบุรุษพูดถึงพร้อมแล้วย่อมมีคติเป็นสองเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตทรงชัยชนะแล้วมีราชอาณาจักรถึงความมั่นคงถึงพร้อมแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการคือจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วขุนคลังแก้วขุนพลแก้วเป็นที่เจ็ดพระราชบุตรของพระองค์มีกว่าพันล้วนกล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีระกษัตริย์สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้พระองค์ทรงชำนะโดยธรรมมิต้องใช้อาชญามิต้องใช้สัตราทรงครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขตถ้าเสด็จออกทรงผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกพ่ออัมพัทธะก็เราแลเป็นผู้สอนมนต์เธอเป็นผู้รับเรียนมนต์อัมพัทธะมานพรับคำพราหมณ์โปกะขอรักษาติว่าได้ขอรับแล้วลุกจากที่นั่งไหว้พราหมณ์โปกะขอรักษาติกระทำประทักษิณแล้วขึ้นเทียมรถลาพร้อมด้วยมานพหลายคนขับตรงไปยังราวป่าอิจฉานังคละตลอดภูมิประเทศเท่าที่รถจะไปได้ลงจากรถเดินตรงไปยังพระอารามก็สมัยนั้นแหละภิกษุหลายรูปกำลังจงกรมอยู่กลางแจ้งลำดับนั้นอัมพัทธมานพเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่จงกรมครั้นแล้วได้กล่าวคำนี้กับภิกษุเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญเวลานี้พระสมณะโคดมพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนพวกข้าพเจ้าพากันมาที่นี่เพื่อจะเฝ้าพระองค์ท่านครั้งนั้นแหละภิกษุเหล่านั้นคิดเห็นรวมเช่นกันเช่นนี้ว่าอัมพัทธมานพผู้นี้เป็นคนเกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียงทั้งเป็นศิษย์ของพราหมณ์โปกะขอรักษาติผู้มีชื่อเสียงอันการสนทนาปราศัยกับพวกกุลบุตรเห็นปานนี้ย่อมไม่เป็นการหนักพระทัยแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเลยดังนี้แล้วจึงตอบอัมพัทธมานพว่าอัมพัทธะนั่นพระวิหารมีประตูปิดอยู่ท่านจงสงบเสียงเข้าไปทางพระวิหารนั้นค่อยๆเข้าไปที่เฉลียงกระแอมไอแล้วเคาะบานประตูเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าจักทรงเปิดประตูรับท่านลำดับนั้นอัมพัทธมานพสงบเสียงเข้าไปทางพระวิหารซึ่งมีประตูปิดอยู่นั้นค่อยๆเข้าไปยังเฉลียงกระแอมไอแล้วเคาะบานประตูพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปิดประตูอัมพัทธมานพเข้าไปแล้วแม้พวกมานพก็พากันเข้าไปปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงไปนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งฝ่ายอัมพัทธมานพเดินปราศัยบ้างยืนปราศัยบ้างกับพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประทับนั่งอยู่ที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าอัมพัทธะเธอเคยสนทนาปราศัยกับพวกพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เป็นอาจารย์และเป็นปาจารย์เหมือนดังเธอเดินบ้างยืนบ้างสนทนาปราศัยกับเราผู้นั่งอยู่เช่นนี้หรือข้อนี้หามิได้พระโคดมผู้เจริญเพราะว่าพราหมณ์ผู้เดินก็ควรเจรจากันกับพราหมณ์ผู้เดินพราหมณ์ผู้ยืน ก็ควรเจรจากับพราหมณ์ผู้ยืนพราหมณ์ผู้นั่งก็ควรเจรจากับพราหมณ์ผู้นั่งพราหมณ์ผู้นอนก็ควรเจรจากับพราหมณ์ผู้นอนข้าแต่พระโคดมผู้เจริญผู้ใดเป็นสมณะโล้นเป็นอย่างคนรับใช้เป็นพวกกันหักโคตเกิดแต่บาทของพรหมข้าพเจ้าย่อมสนทนาปราศัยกับผู้นั้นเหมือนกับที่สนทนาปราศัยกับพระโคดมผู้เจริญนี้อัมพัทธะเธอมีธุระจึงได้มาที่นี้ก็พวกเธอมาเพื่อประโยชน์อันใดแลพึงใส่ใจถึงประโยชน์อันนั้นไว้ให้ดีก็อัมพัทธะมานพยังมิได้รับการศึกษาเลยสำคัญตัวว่าได้รับการศึกษาดีแล้วจะมีอะไรเล่านอกจากไม่ได้รับการศึกษาลำดับนั้นอัมพัทธะมานพถูกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตำหนิด้วยพระวาจาว่าเป็นคนไม่ได้รับการศึกษาจึงโกรธขัดใจเมื่อจะด่าข่มว่ากล่าวพระผู้มีพระภาคเจ้าคิดว่าเราจะต้องให้พระสมณะโคดมได้รับความเสียหายได้กล่าวคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านโคดมพวกชาติจักรยะดุร้ายหยาบช้ามีใจเบาพูดพร่ำเป็นพวกคนรับใช้ไม่สักการะพวกพราหมณ์ไม่เคารพพวกพราหมณ์ไม่นับถือพวกพราหมณ์ไม่อ่อนน้อมพวกพราหมณ์ท่านโคดมการที่พวกสักยะเป็นพวกคนรับใช้ไม่สักการะพวกพราหมณ์ไม่เคารพพวกพราหมณ์ไม่นับถือพวกพราหมณ์ไม่บูชาพวกพราหมณ์ไม่อ่อนน้อมพวกพราหมณ์นี้ไม่เหมาะไม่สมควรเลยอัมพัทธมานพกดพวกสักยะว่าเป็นพวกคนรับใช้นี้เป็นครั้งแรกด้วยประการฉะนี้อัมพัทธะก็พวกสักยะได้ทำผิดต่อเธออย่างไรท่านโคดมครั้งหนึ่งข้าพเจ้าไปยังนครกบิลพัสดุ์ด้วยกรณียกิจบางอย่างของพราหมณ์โปกะขอรสาติผู้อาจารย์ได้เดินไปยังสันฐานคารของพวกสักยะเวลานั้นพวกสักยะและสักยะกุมารมากด้วยกันนั่งเหนืออาสนะสูงๆในสันฐานคารเอานิ้วมือสะกิดกันและกันเฮฮาอยู่หยอกล้อกันอยู่เห็นทีจะหัวเราะเยาะข้าพเจ้าเป็นแน่ไม่มีใครเชิญให้ข้าพเจ้านั่งเลยท่านโคดมข้อที่พวกสักยะเป็นพวกคนรับใช้ไม่สักการะพวกพราหมณ์ไม่เคารพพวกพราหมณ์ไม่นับถือพวกพราหมณ์ไม่บูชาพวกพราหมณ์ไม่อ่อนน้อมพวกพราหมณ์นี้ไม่เหมาะไม่ควรเลยอัมพัทธมานพกดพวกสักยะว่าเป็นพวกคนรับใช้นี้เป็นครั้งที่สองด้วยประการฉะนี้อัมพัทธแม้นางนกไส้ก็ยังเป็นสัตว์พูดได้ตามความปรารถนาในรังของตนก็พระนครกบิลพัสดุ์เป็นถิ่นของพวกสักยะอัมพัทธไม่ควรจะข้องใจเพราะการหัวเราะเยาะเพียงเล็กน้อยนี้เลยท่านโคดมวรรณะสี่เหล่านี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรท่านโคดมบรรดาวรรณะสี่เหล่านี้สามวรรณะคือกษัตริย์แพทย์สูตรเป็นคนบำเรอของพราหมณ์พวกเดียวโดยแท้ท่านโคดมข้อที่พวกสักยะเป็นพวกคนรับใช้ไม่สักการะพวกพราหมณ์ไม่เคารพพวกพราหมณ์ไม่นับถือพวกพราหมณ์ไม่บูชาพวกพราหมณ์ไม่อ่อนน้อมพวกพราหมณ์นี้ไม่เหมาะไม่สมควรเลยอัมพัทธมานพกดพวกสักยะว่าเป็นพวกคนรับใช้นี้เป็นครั้งที่สามด้วยประการฉะนี้ครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำริเช่นนี้ว่าอัมพัทธมานพผู้นี้กล่าวเหยียบย่ำพวกสักยะอย่างหนักโดยเรียกว่าเป็นพวกคนรับใช้ถ้ากระไรเราจะถามถึงโคตรเขาดูบ้างแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้กับอัมพัทธมานพว่าอัมพัทธะเธอมีโคตรว่าอย่างไรกันหายนะโคตรพระโคดมอัมพัทธะก็เมื่อเธอประลึกถึงโคตรเก่าแก่อันเป็นของมารดาบิดาดูวงเล็บเปิดก็จะได้รู้วงเล็บปิดพวกสักยะเป็นลูกเจ้าเธอเป็นลูกนางทาสีของพวกสักยะก็พวกสักยะ เขาพากันสถาปนาพระเจ้าอุกกาการาชว่าเป็นพระรูปิตามหะวงเล็บเปิดปู่บรรพบุรุษวงเล็บปิดสักกยวงอัมพัทธะเรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้าอุกกาการาชทรงพระประสงค์พระราชทานสมบัติให้แก่พระโอรสของพระมเหสีผู้ทรงรักใคร่โปรดปรานจึงทรงรับสั่งให้พระเชษฐกุมารคือพระอุกกามุขะราชกุมารพระกรันทุราชกุมารพระหัตถินีกะราชกุมารและพระสินีปุระราชกุมารออกจากพระราชอาณาเขตพระราชกุมารเหล่านั้นเสด็จออกจากพระราชอาณาจักรแล้วจึงพากันไปตั้งสำนักอาศัยอยู่ณราวป่าไม้สากะใหญ่ริมฝั่งสะโบกขรณีข้างภูเขาหิมพานต์พระราชกุมารเหล่านั้นทรงสำเร็จการอยู่ร่วมกับพระภคินีของพระองค์เองเพราะกลัวพระชาติจะระคนปนกันอัมพัทธะต่อมาพระเจ้าอุกกากราชตรัสถามหมู่อมาตย์ตรัสถามหมู่อมาตย์ราชบริษัทว่าบัดนี้พวกกุมารอยู่กันณที่ไหนพวกอมาตย์กราบทูลว่าขอเดชะมีราวป่าไม้สากะใหญ่อยู่ริมฝั่งสะโบกขรณีข้างภูเขาหิมพานต์บัดนี้พระราชกุมารทั้งหลายอยู่ณที่นั้นพระราชกุมารเหล่านั้นทรงสำเร็จการอยู่ร่วมกับพระภคินีของพระองค์เองเพราะกลัวพระชาติจะระคนปนกันอัมพัทธะทีนั้นพระเจ้าอุกกากราชทรงเปล่งพระอุทานว่าท่านทั้งหลายพวกกุมารสามารถหนอพวกกุมารสามารถยอดเยี่ยมหนออัมพัทธะก็พวกที่ชื่อว่าสักยะก็ปรากฏตั้งแต่การครั้งนั้นเป็นต้นมาและพระเจ้าอุกกากราชพระองค์นั้นเป็นบรรพบุรุษของพวกสักยะและพระเจ้าอุกกากราชมีนางทาสีคนหนึ่งชื่อทิสานางคลอดบุตรคนหนึ่งชื่อกันหะพอเกิดมาก็พูดได้ว่าแม่จงชำระฉันจงให้ฉันอาบน้ำแม่จ๋าขอแม่จงปลดเปลื้องฉันจากสิ่งโสโครกนี้ฉันเกิดมาเพื่อประโยชน์แก่แม่อัมพัทธะมนุษย์สมัยนี้เรียกปีศาจว่าปีศาจฉันใดมนุษย์สมัยนั้นก็ฉันนั้นเรียกปีศาจว่าคนดำมนุษย์เหล่านั้นจึงกล่าวกันเช่นนี้ว่าทารกนี้พอเกิดมาก็พูดได้คนดำเกิดแล้วปีศาจเกิดแล้วอัมพัทธะก็พวกที่ชื่อว่ากันหายนะปรากฏตั้งแต่การนั้นเป็นต้นมาและกันหะนั้นเป็นบรรพบุรุษของพวกกันหายนะอัมพัทธะเมื่อเธอระลึกถึงโคตรอันเก่าแก่อันเป็นของมารดาบิดาดูวงเล็บเปิดก็จะได้รู้วงเล็บปิดพวกสักยะเป็นลูกเจ้าเธอเป็นลูกทาสีของพวกสักยะด้วยประการชนี้แลวงของอัมพัทธะมานพเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วมานพเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอพระโคดมผู้เจริญอย่าทรงเหยียดหยามอัมพัทธะมานพด้วยพระวาทะว่าเป็นลูกทาสีให้หนักนักเลยข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอัมพัทธะมานพมีชาติดีเป็นบุตรผู้มีสกุลเป็นพหูสูตรเจรจาไพเราะเป็นบัณฑิตและเธอสามารถจะโต้ตอบในคำนี้กับพระโคดมผู้เจริญได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกะมานพเหล่านั้นว่าถ้าพวกเธอคิดเช่นนี้ว่าอัมพัทธะมานพมีชาติสามมิใช่บุตรผู้มีสกุลมีสุตะน้อยเจรจาไม่ไพเราะมีปัญญาสามและไม่สามารถจะโต้ตอบในคำนี้กับพระสมณะโคดมได้อัมพัทธะมานพจงหยุดเสียเถิดพวกเธอจงโต้ตอบกับเราในคำนี้ก็ถ้าพวกเธอคิดเช่นนี้ว่าอัมพัทธะมานพมีชาติดีเป็นบุตรผู้มีสกุลเป็นพหูสูตรเจรจาไพเราะเป็นบัณฑิตและสามารถจะโต้ตอบในคำนี้กับพระสมณะโคดมได้พวกเธอจงหยุดเสียเถิดอัมพัทธะมานพจงโต้ตอบกับเราในคำนี้มานพเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อัมพัทธมานพมีชาติดีเป็นบุตรผู้มีสกุลเป็นพหูสูตรเจรจาไพเราะเป็นบัณฑิตและสามารถจะโต้ตอบในคำนี้กับพระโคดมได้พวกข้าพระองค์จักนิ่งละอัมพัทธมานพจงโต้ตอบกับพระโคดมในคำนี้เถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับอัมพัทธมานพว่าอัมพัทธะปัญหาประกอบด้วยเหตุนี้แลมาถึงเธอเข้าแล้วถึงแม้เธอจะไม่ปรารถนาเธอก็ต้องแก้ถ้าเธอจักไม่แก้ก็ดีจักเอาคำอื่นมากลบเกลื่อนเสียก็ดีจักนิ่งเสียก็ดีหรือจักหลีกไปเสียก็ดีศีรษะของเธอจักแตกเป็นเจ็ดเสียงณที่นี้แลอัมพัทธะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเธอได้ยินพวกพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เป็นอาจารย์และเป็นปาจารย์เล่ากันมาว่าอย่างไรพวกกันหายนะเกิดมาจากใครก่อนและใครเป็นบรรพบุรุษของพวกกันหายนะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเช่นนี้แล้วอัมพัทธมานพได้นิ่งเสียพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับอัมพัทธมานพแม้เป็นครั้งที่สองว่าอัมพัทธะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเธอได้ยินพวกพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เป็นอาจารย์และเป็นปาจารย์เล่ากันมาว่าอย่างไรพวกกันหายนะเกิดมาจากใครก่อนและใครเป็นบรรพบุรุษของพวกกันหายนะแม้ครั้งที่สองอัมพัทธมานพก็ได้นิ่งเสียลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับอัมพัทธมานพว่าอัมพัทธะเธอจงแก้เดี๋ยวนี้บัดนี้ไม่ใช่เวลาของเธอจะนิ่งอัมพัทธะเพราะผู้ใดถูกตถาคตถามปัญหาอันประกอบด้วยเหตุถึงสามครั้งแล้วไม่แก้ศีรษะของผู้นั้นจะแตกเป็นเจ็ดเสียงณที่นี้แลสมัยนั้นยักษ์วชิระปาณีถือค้อนเหล็กใหญ่อันไฟติดแล้วลุกโพรงโชติช่วงยืนอยู่ในอากาศเบื้องบนของอัมพัทธมานพคิดว่าถ้าอัมพัทธมานพนี้ถูกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามปัญหาที่ประกอบด้วยเหตุถึงสามครั้งแล้วแต่ไม่แก้เราจักต่อยศีรษะของเขาให้แตกเป็นเจ็ดเสียงณที่นี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าและอัมพัทธมานพเท่านั้นเห็นยักษ์วัชิระปาณีนั้นครั้งนั้นอัมพัทธมานพตกใจกลัวขนพองสยองกล้าวทูลขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองเป็นที่ต้านทานทูลขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองเป็นที่เร้นทูลขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองเป็นที่พึ่งกระเถิบเข้าไปนั่งใกล้ๆแล้วกราบทูลว่าพระโคดมผู้เจริญได้ตรัสคำอะไรนั่นขอพระโคดมผู้เจริญโปรดตัดอีกครั้งเถิดอัมพัทธะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเธอได้ยินพวกพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เป็นอาจารย์และเป็นปาจารย์เล่ากันมาอย่างไรพวกกันหายนะเกิดมาจากใครก่อนและใครเป็นบรรพบุรุษของพวกกันหายนะข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินมาเหมือนอย่างที่พระโคดมผู้เจริญตรัสนั่นแหละพวกกันหายนะเกิดมาจากกันหะนั้นก่อนและก็กันหะนั้นเป็นบรรพบุรุษของพวกกันหายนะเมื่ออัมพัทธมานพกล่าวเช่นนั้นแล้วมานพเหล่านั้นส่งเสียงอื้ออึงเกลียวกราโวยวายกันใหญ่ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าอัมพัทธมานพมีชาติสามมิใช่บุตรผู้มีสกุลเป็นลูกทาสีของพวกสักยะท่านผู้เจริญได้ยินว่าพวกสักยะเป็นโอรสของเจ้านายของอัมพัทธมานพพวกเราไพ่ไปเสียว่าสมณะโคดมผู้รู้ธรรมวาทีพระองค์เดียวควรจะถูกรุกรานได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำริเช่นนี้ว่ามานพเหล่านี้พากันเหยียดหยามอัมพัทธมานพด้วยวาทะว่าเป็นลูกทาสีหนักนักถ้ากระไรเราพึงช่วยปลดเปลื้องให้ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้กับมานพเหล่านั้นว่าดูก่อนมานพพวกเธออย่าเหยียดหยามอัมพัทธมานพด้วยวาทะว่าเป็นลูกทาสีให้หนักนักเพราะกันหานี้ได้เป็นฤาษีคนสำคัญเธอไปยังทักษิณาชนบทเรียนพรมมนต์แล้วเข้าไปเฝ้าพระเจ้าอุกากราชทูลขอพระราชธิดาพระนามว่ามัทรูปีพระเจ้าอุกากราชทรงพระพิโรธขัดพระทัยแก่พระฤาษีนั้นว่าบังอาจอย่างนี้เจียวหนอฤาษีก็เป็นลูกทาสีของเราแท้ๆยังมาขอธิดาชื่อมัทรูปีแล้วทรงขึ้นแสงสอนเท้าเธอไม่อาจจะทรงแผลงและไม่อาจจะทรงลดลงซึ่งพระแสงสอนนั้นดูก่อนมานพครั้งนั้นหมู่อมาตย์ราชบริษัทพากันเข้าไปหากันหะฤาษีแล้วได้กล่าวคำนี้กับกันหะฤาษีว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอความสวัสดีจงมีแด่พระราชาขอความสวัสดีจงมีแด่พระราชาฤาษีตอบว่าความสวัสดีจักมีแด่พระราชาแต่ถ้าเท้าเธอจักทรงแผลงพระสอนลงไปเบื้องต่ำแผ่นดินจักทรุดตลอดพระราชอาณาเขตอมาตย์กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอความสวัสดีจงมีแด่พระราชาขอความสวัสดีจงมีแก่ชนบทฤาษีตอบว่าความสวัสดีจักมีแด่พระราชาความสวัสดีจักมีแก่ชนบทแต่ถ้าเท้าเธอจักทรงแผลงพระแสงสอนขึ้นไปเบื้องบนฝนจักไม่ตกทั่วพระราชอาณาเขตถึง7ปีอมาตย์กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอความสวัสดีจงมีแด่พระราชาขอความสวัสดีจงมีแก่ชนบทขอฝนจงตกเถิดฤาษีตอบว่าความสวัสดีจักมีแด่พระราชาความสวัสดีจักมีแก่ชนบทฝนจักตกแต่พระราชาต้องทรงวางพระแสงสอนไว้ที่พระราชกุมารพระองค์ใหญ่ด้วยทรงดำริว่าพระราชกุมารจักเป็นผู้มีความสวัสดีหายสยดสยองดังนี้ดูก่อนมานพลำดับนั้นพระเจ้าอุกากราชได้ทรงวางพระแสงสอนไว้ที่พระราชกุมารพระองค์ใหญ่ด้วยทรงดำริว่าพระราชกุมารจักเป็นผู้มีความสวัสดีหายสยดสยองดังนี้ครั้นเท้าเธอทรงวางพระแสงสอนไว้ที่พระราชกุมารองค์ใหญ่แล้วพระราชกุมารก็เป็นผู้มีความสวัสดีหายสยดสยองพระเจ้าอุกากราชทรงกลัวถูกขู่ด้วยพรหมทัณฑ์จึงได้พระราชทานพระนางมัทรูปีราชธิดาแก่ฤาษีนั้นดูก่อนมานพพวกเธออย่าเหยียดหยามอัมพัทธมานพด้วยวาทะว่าเป็นลูกทาสีให้หนักนักเลยกันหะนั้นได้เป็นฤาษีสำคัญแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกับอัมพัทธมานพว่าดูก่อนอัมพัทธะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนขัตติยกุมารในโลกนี้พึงสำเร็จการอยู่ร่วมกับนางพราหมณกัญญาเพราะอาศัยการอยู่ร่วมกันของคนทั้งสองนั้นพึงเกิดบุตรขึ้นบุตรผู้เกิดแต่นางพราหมณกัญญากับขัตติยกุมารนั้นจะควรได้ที่นั่งหรือน้ำในหมู่พราหมณ์บ้างหรือไม่ควรได้พระโคดมผู้เจริญพวกพราหมณ์จะควรเชื้อเชิญให้เขาบริโภคในการเลี้ยงเพื่อผู้ตายในการเลี้ยงเพื่อการมงคลในการเลี้ยงเพื่อยันพิธีหรือในการเลี้ยงเพื่อแขกบ้างหรือไม่ควรเชิญเขาให้บริโภคได้พระโคดมผู้เจริญพวกพราหมณ์ควรจะบอกมนให้เขาได้หรือไม่ควรบอกให้ได้พระโคดมผู้เจริญเขาควรจะถูกห้ามในหญิงทั้งหลายหรือไม่ไม่ควรถูกห้ามเลยพระโคดมผู้เจริญเขาควรจะได้รับอภิเษกเป็นกษัตริย์ได้บ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่ควรเลยพระโคดมผู้เจริญเพราะเหตุไรเพราะเขาไม่บริสุทธิ์ข้างฝ่ายมารดาดูก่อนอัมพัทธะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนพราหมณกุมารในโลกนี้พึงสำเร็จการอยู่ร่วมกับนางขัตติยกัญญาเ พราะอาศัยการอยู่ร่วมของคนทั้งสองนั้นเพิ่งเกิดบุตรขึ้นบุตรที่เกิดแต่นางขัตติยกัญญากับพราหมณกุมารควรจะได้ที่นั่งหรือน้ำในหมู่พราหมณ์บ้างหรือไม่ควรได้พระโคดมผู้เจริญพวกพราหมณ์ควรจะเชิญเขาให้บริโภคในการเลี้ยงเพื่อผู้ตายในการเลี้ยงเพื่อการมงคลในการเลี้ยงเพื่อหยั่นพิธีหรือในการเลี้ยงเพื่อแขกได้บ้างหรือไม่ควรเชิญเขาให้บริโภคได้พระโคดมผู้เจริญพวกพราหมณ์ควรบอกมนให้เขาได้หรือไม่ควรบอกให้ได้พระโคดมผู้เจริญเขาควรถูกห้ามในหญิงทั้งหลายหรือไม่เขาไม่ควรถูกห้ามเลยพระโคดมผู้เจริญเขาควรจะได้รับอภิเษกเป็นกษัตริย์ได้บ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่ควรเลยพระโคดมผู้เจริญเพราะเหตุไรเพราะเขาไม่บริสุทธิ์ข้างฝ่ายบิดาดูก่อนอัมพัทธะเมื่อเทียบหญิงกับหญิงก็ดีเมื่อเทียบชายกับชายก็ดีกษัตริย์พวกเดียวประเสริฐพวกพราหมณ์เลวดูก่อนอัมพัทธะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนพวกพราหมณ์ทั้งหลายในโลกนี้พึงโกนศีรษะพราหมณ์คนหนึ่งหมอบด้วยเท่าแล้วเนรเทศเสียจากแว่นแคว้นหรือจากเมืองเพราะโทษบางอย่างเขาควรจะได้ที่นั่งหรือน้ำในหมู่พราหมณ์บ้างหรือไม่ไม่ควรได้เลยพระโคดมผู้เจริญพวกพราหมณ์ควรเชิญเขาให้บริโภคในการเลี้ยงเพื่อผู้ตายในการเลี้ยงเพื่อการมงคลในการเลี้ยงเพื่อหยั่นพิธีหรือในการเลี้ยงเพื่อแขกได้บ้างหรือไม่ไม่ควรเชิญเขาให้บริโภคเลยพระโคดมผู้เจริญพวกพราหมณ์ควรบอกมนให้เขาได้หรือไม่ไม่ควรบอกเลยพระโคดมผู้เจริญเขาควรถูกห้ามในหญิงทั้งหลายหรือไม่เขาควรถูกห้ามทีเดียวพระโคดมผู้เจริญอัมพัทธะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนกษัตริย์ทั้งหลายในโลกนี้พึงปรงพระเกศากษัตริย์พระองค์หนึ่งหมอบด้วยเท่าแล้วในประเทศเสียจากแว่นแคว้นหรือจากเมืองเพราะโทษบางอย่างเขาควรจะได้ที่นั่งหรือน้ำในหมู่พราหมณ์บ้างหรือไม่ควรได้พระโคดมผู้เจริญพวกพราหมณ์ควรเชิญเขาให้บริโภคในการเลี้ยงเพื่อผู้ตายในการเลี้ยงเพื่อการมงคลในการเลี้ยงเพื่อหยั่นพิธีในการเลี้ยงเพื่อแขกได้บ้างหรือไม่ควรเชิญเขาให้บริโภคได้พระโคดมผู้เจริญพวกพราหมณ์ควรบอกมนให้เขาหรือไม่ควรบอกให้พระโคดมผู้เจริญเขาควรถูกห้ามในหญิงทั้งหลายหรือไม่เขาไม่ควรถูกห้ามเลยพระโคดมผู้เจริญดูก่อนอัมพัทธะกษัตริย์ย่อมถึงความเป็นผู้เลวอย่างยิ่งเพราะเหตุที่ถูกกษัตริย์ด้วยกันปรงพระเกศามอมด้วยเท่าแล้วในประเทศเสียจากแว่นแคว้นหรือจากเมืองดูก่อนอัมพัทธะแม้ในเมื่อกษัตริย์ถึงความเป็นคนเลวอย่างยิ่งเช่นนี้พวกกษัตริย์ก็ยังประเสริฐพวกพราหมณ์เลวด้วยประการฉะนี้สมจริงดังคาถาที่สนังกุมารพรหมได้กล่าวไว้ดังนี้ว่ากษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่ชนผู้รังเกียจด้วยโคตรท่านผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ดูก่อนอัมพัทธะก็คาถานี้นั้นสนังกุมารพรหมขับถูกไม่ผิดกล่าวไว้ถูกไม่ผิดประกอบด้วยประโยชน์ไม่ใช่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เราเห็นด้วยดูก่อนอัมพัทธะถึงเราจะกล่าวเช่นนี้ว่ากษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่ชนผู้รังเกียจด้วยโคตรท่านผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์จบภาณวาระที่หนึ่งวิชาจรณะสัมปทาอัมพัทธะมานพทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็จรณะนั้นเป็นไฉนวิชานั้นเป็นไฉนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนอัมพัทธะในวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมเขาไม่พูดอ้างชาติอ้างโคตรหรืออ้างมานะว่าท่านควรแก่เราหรือท่านไม่ควรแก่เราอวาหะมงคลหรือวิวาหะมงคล หรืออาวาหะและวิวาหะมงคลมีในที่ใดในที่นั้นเขาจึงจะพูดอ้างชาติบ้างอ้างโคตรบ้างหรืออ้างมานะบ้างว่าท่านควรแก่เราท่านไม่ควรแก่เราชนเหล่าใดยังเกี่ยวข้องด้วยการอ้างชาติยังเกี่ยวข้องด้วยการอ้างโคตรยังเกี่ยวข้องด้วยการอ้างมานะหรือยังเกี่ยวข้องด้วยอาวาหะและวิวาหะมงคลชนเหล่านั้นชื่อว่ายังห่างไกลจากวิชชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมการทำให้แจ้งซึ่งวิชชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมย่อมมีได้เพราะละความเกี่ยวข้องด้วยการอ้างชาติความเกี่ยวข้องด้วยการอ้างโคตรความเกี่ยวข้องด้วยการอ้างมานะและความเกี่ยวข้องด้วยอาวาหะและวิวาหะมงคลข้าแต่พระโคดมผู้เจริญจรณะนั้นเป็นไฉนวิชานั้นเป็นไฉนเล่าดูก่อนอัมพัทธะพระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบละถึงวงเล็บเปิดพึงดูพิสดารในสามัญญผลสูตรวงเล็บปิดดูก่อนอัมพัทธะภิกษุเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลอย่างนี้แลละถึงเข้าถึงฌานที่หนึ่งอยู่แม้นี้เป็นจรณะของภิกษุนั้นละถึงเพราะระงับวิตกวิจารเสียได้เข้าถึงฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่อยู่แม้นี้เป็นจรณะของภิกษุนั้นดูก่อนอัมพัทธะแม้นี้แลคือจรณะเธอย่อมนำไปอย่างยิ่งน้อมไปอย่างยิ่งซึ่งจิตเพื่อญาณทัศนะแม้นี้เป็นวิชาของภิกษุนั้นละถึงเธอย่อมรู้ชัดว่าอย่างอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกไม่มีแม้นี้เป็นวิชาของภิกษุนั้นดูก่อนอัมพัทธะนี้แหละคือวิชาดูก่อนอัมพัทธะภิกษุนี้เรียกว่าพูดถึงพร้อมด้วยวิชาบ้างพูดถึงพร้อมด้วยจรณะบ้างพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะบ้างดูก่อนอัมพัทธะก็วิชาสมบัติจรณะสมบัติเหล่าอื่นที่ดียิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวิชาสมบัติจรณะสมบัตินี้ไม่มีดูก่อนอัมพัทธะวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นขุนยอดเยี่ยมนี้แหละมีทางเสื่อมอยู่4ประการ4ประการเป็นไฉนดูก่อนอัมพัทธะสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เมื่อไม่บรรลุวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้หากบริขารดาบทเข้าไปสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่าจักบริโภคผลไม้ขี้หล่นสมณะพราหมณ์นั้นต้องเป็นคนบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะโดยแท้นี้เป็นทางเสื่อมข้อที่หนึ่งดูก่อนอัมพัทธะอีกข้อหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เมื่อไม่สามารถบรรลุวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้ไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้ถือเสียมและตะกร้าเข้าไปสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่าจักบริโภคเง่าไม้รากไม้และผลไม้สมณะพราหมณ์นั้นต้องเป็นคนบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะโดยแท้นี้เป็นทางเสื่อมข้อที่สองดูก่อนอัมพัทธะอีกข้อหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เมื่อไม่บรรลุวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้ไม่สามารถจะหาผลไม้หล่นบริโภคได้ไม่สามารถจะหาเง่าไม้รากไม้และผลไม้บริโภคได้จึงสร้างเรือนไฟไว้ใกล้บ้านหรือนิคมแล้วบำเรอไฟอยู่สมณะพราหมณ์นั้นต้องเป็นคนบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชาสมบัติและจรณะสมบัติโดยแท้นี้เป็นทางเสื่อมข้อที่สามดูก่อนอัมพัทธะอีกข้อหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เมื่อไม่บรรลุวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้ไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้ไม่สามารถจะหาเง่าไม้รากไม้และผลไม้บริโภคได้และไม่สามารถจะบำเรอไฟได้จึงสร้างเรือนมีประตูสี่ด้าน ไว้ที่หนทางใหญ่สี่แพร่งแล้วพำนักอยู่ด้วยตั้งใจว่าผู้ใดที่มาจากทิศทั้งสี่นี้จะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามเราจักบูชาท่านผู้นั้นตามสติกำลังสมณะพราหมณ์นั้นต้องเป็นคนบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะโดยแท้นี้เป็นทางเสื่อมข้อที่สี่ดูก่อนอัมพัทธะทางเสื่อมแห่งวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้มีอยู่สี่ประการดังนี้ดูก่อนอัมพัทธะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเธอกับอาจารย์ย่อมปรากฏในวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้บ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่มีเลยพระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้ากับอาจารย์เป็นอะไรวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมเป็นอะไรข้าพเจ้ากับอาจารย์ยังห่างไกลจากวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้ดูก่อนอัมพัทธะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเธอกับอาจารย์เมื่อไม่บรรลุวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้แหละหากบริขารดาบทเข้าไปสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่าจักบริโภคผลไม้ที่หล่นบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่มีเลยพระโคดมผู้เจริญดูก่อนอัมพัทธะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเธอกับอาจารย์เมื่อไม่บรรลุวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้แหละและไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้จึงถือเสียมและตะกร้าเข้าไปสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่าจักบริโภคเง่าไม้รากไม้และผลไม้บ้างหรือไม่อันนี้ไม่มีเลยพระโคดมผู้เจริญดูก่อนอัมพัทธะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเธอกับอาจารย์เมื่อไม่บรรลุวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้แหละไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้และไม่สามารถจะหาเง่าไม้รากไม้และผลไม้บริโภคได้จึงสร้างเรือนไฟไว้ใกล้ๆบ้านหรือนิคมแล้วบำเรอไฟอยู่บ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่มีเลยพระโคดมผู้เจริญดูก่อนอัมพัทธะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเธอกับอาจารย์เมื่อไม่บรรลุวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้แหละไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้ไม่สามารถจะหาเง่าไม้รากไม้และผลไม้บริโภคได้และไม่สามารถจะบำเรอไฟได้จึงสร้างเรือนไฟที่มีประตูสี่ด้านไว้ที่หนทางสี่แพร่งแล้วพำนักอยู่ด้วยตั้งใจว่าผู้ใดมาจากทิศทั้งสี่นี้จะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามเราจักบูชาท่านผู้นั้นตามสติกำลังบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่มีเลยพระโคดมผู้เจริญดูก่อนอัมพัทธะเธอกับอาจารย์เสื่อมจากวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้ด้วยและคลาดจากทางเสื่อมของวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมประการนี้ด้วยดูก่อนอัมพัทธะก็พราหมณ์โปกะขอรสาติอาจารย์ของเธอได้พูดว่าสมณะโล้นบางเหล่าเป็นอย่างคนรับใช้เป็นพวกกันหักโคดเกิดแต่บาทของพรหมประโยชน์อะไรที่พวกพราหมณ์ผู้ทรงไตรวิชาจะสนทนาด้วยดังนี้แม้แต่ทางเสื่อมของตนก็ยังไม่ได้บำเพ็ญดูก่อนอัมพัทธะความผิดของพราหมณ์โปกะขอรสาติอาจารย์ของเธอนี้เพียงใดถึงพราหมณ์โปกะขอรสาติกินเมืองที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระราชทานพระองค์ยังไม่ทรงพระราชทานพระวโรกาสให้เข้าเฝ้าหน้าพระที่นั่งเวลาจะทรงปรึกษาด้วยก็ทรงปรึกษานอกพระวิสูตรดูก่อนอัมพัทธะฉะไหนเล่าจึงไม่พระราชทานการเข้าเฝ้าต่อหน้าพระที่นั่งแก่เขาผู้รับภิกษาที่ชอบธรรมซึ่งพระราชทานให้ดูก่อนอัมพัทธะความผิดของพราหมณ์โปกะขอรสาติอาจารย์ของเธอนี้เพียงใดดูก่อนอัมพัทธะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงช้างพระที่นั่งหรือรถพระที่นั่งจะทรงปรึกษาพระราชกิจบางเรื่อง กับมหาอมาตย์หรือพระราชวงศานุวงศ์แล้วเสด็จไปประทับอยู่ณที่แห่งหนึ่งจากที่นั้นภายหลังคนชั้นสูตรหรือทาสของสูตรพึงมาณที่นั้นแล้วพูดอ้างว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสอย่างนี้อย่างนี้เพียงเขาพูดได้เหมือนพระราชดำรัสหรือปรึกษาได้เหมือนพระราชาทรงปรึกษาจะจัดว่าเป็นพระราชาหรือราชมหาอมาตย์ได้หรือไม่ข้อนี้เป็นไม่ได้พระโคดมผู้เจริญฤาษีบุรพาจารย์ของพราหมณ์ดูก่อนอัมพัทธะเธอก็เช่นนั้นเหมือนกันบรรดาฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์คือฤาษีอัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีมาวะเทวะฤาษีเวสสามิตรฤาษียมะตัตคีฤาษีอังคีรสะฤาษีภารทวาชะฤาษีวาเศรษฐะฤาษีกัสสปะฤาษีภคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนต์บอกมนต์ในปัจจุบันนี้พวกพราหมณ์ขับตามกล่าวตามซึ่งมนต์ของเก่านี้ที่ท่านขับแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องบอกได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้บอกไว้เพียงคิดว่าเรากับอาจารย์เรียนมนต์ของท่านเหล่านั้นเธอจักเป็นฤาษีหรือปฏิบัติเพื่อเป็นฤาษีได้ดังนี้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนอัมพัทธะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเธอได้ฟังพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เป็นอาจารย์และเป็นปาจารย์เล่ากันมาว่าอย่างไรบรรดาฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์คือฤาษีอัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามะเทวะฤาษีเวสสามิตรฤาษียมะตัคคีฤาษีอังคีรสะฤาษีภาระทวาชะฤาษีวาเศรษฐะฤาษีกัสสปะฤาษีภคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนต์บอกมนต์ในปัจจุบันนี้พวกพราหมณ์ขับตามกล่าวตามซึ่งบทมนต์ของเก่านี้ที่ท่านขับแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องบอกได้ถูกต้องตามที่กล่าวไว้บอกไว้ฤาษีเหล่านั้นอาบน้ำทาตัวเรียบร้อยแต่งผมแต่งหนวดสวมพวงดอกไม้และเครื่องอาภรณ์นุ่งผ้าขาวอิ่มเอิบพรั่งพร้อมบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าเหมือนเธอกับอาจารย์ในบัดนี้หรือไม่ไม่เหมือนพระโคดมผู้เจริญดูก่อนอัมพัทธะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนฤาษีเหล่านั้นบริโภคข้าวสาลีที่เก็บกากแล้วมีแกงและกับหลายอย่างเหมือนเธอกับอาจารย์ในบัดนี้หรือไม่ไม่เหมือนพระโคดมผู้เจริญดูก่อนอัมพัทธะฤาษีเหล่านั้นบำเรออยู่ด้วยเหล่านารีผู้มีผ้าโพกและมีร่างกระชดกระช้อยเหมือนเธอกับอาจารย์ในบัดนี้หรือไม่ไม่เหมือนพระโคดมผู้เจริญดูก่อนอัมพัทธะฤาษีเหล่านั้นใช้รถเทียมลาหางตัดตกแต่งแล้วเอาประตักด้ามยาวทิ่มแทงสัตว์พาหนะขับขี่ไปเหมือนเธอกับอาจารย์ในบัดนี้หรือไม่ไม่เหมือนพระโคดมผู้เจริญดูก่อนอัมพัทธะฤาษีเหล่านั้นใช้บุรุษขัดกระบี่ให้รักษาเชิงเทินแห่งนครที่มีคูล้อมรอบลงลิ่มเหมือนเธอกับอาจารย์ในบัดนี้หรือไม่ไม่เหมือนพระโคดมผู้เจริญดูก่อนอัมพัทธะเธอกับอาจารย์มิได้เป็นฤาษีเลยทั้งมิได้ปฏิบัติเพื่อเป็นฤาษีด้วยประการชนี้แลดูก่อนอัมพัทธะผู้ใดมีความเคลือบแคลงสงสัยในเราผู้นั้นจงถามเราด้วยปัญหาเราจักชำระให้ด้วยการพยากรณ์ครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากพระวิหารจงกรมแล้วแม้อัมพัทธมานพก็ออกจากพระวิหารเดินจงกรมขณะที่อัมพัทธมานพเดินจงกรมตามพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่นั้นได้พิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ32ประการในพระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้เห็นมหาปุริสลักษณะ 32ประการโดยมากเว้นอยู่2ประการคือพระกุยหะเร้นอยู่ในฝักหนึ่งพระชิวหาใหญ่หนึ่งจึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่เชื่อไม่เลื่อมใสอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำริว่าอัมพัทธมานพนี้เห็นมหาปุริสลักษณะ32ประการของเราโดยมากเว้นอยู่2ประการคือคุยหะเร้นอยู่ในฝักหนึ่งชิวหาใหญ่หนึ่งยังเคลือบแคลงสงสัยไม่เชื่อไม่เลื่อมใสอยู่ทันใดนั้นจึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขารให้อัมพัทธมานพได้เห็นพระกุยหะเร้นอยู่ในฝักและทรงแลบพระชิวหาสอดเข้าช่องพระกันทั้งสองกลับไปมาสอดเข้าช่องพระนาสิกทั้งสองกลับไปมาแผ่ปิดจนมิดมณฑลพระนราศครั้งนั้นอัมพัทธมานพคิดว่าพระสมณะโคดมประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการบริบูรณ์ไม่บกพร่องดังนี้แหละเขาจึงได้ทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าขอทูลลาไปณบัดนี้ข้าพเจ้ามีกิจมากมีธุระมากดูก่อนอัมพัทธะเธอจงสำคัญการอันควรบัดนี้แล้วอัมพัทธมานพก็ขึ้นรถเทียมลากลับไปโปกะขอรสาติพราหมณ์สมัยนั้นพราหมณ์โปกะขอรสาติลุกออกมานั่งคอยรับอัมพัทธมานพอยู่ณอาสมของตนพร้อมด้วยพราหมณ์หมู่ใหญ่ฝ่ายอัมพัทธมานพขับรถไปอาสมของตนจนสุดทางที่รถจะไปได้แล้วลงเดินเข้าไปหาพราหมณ์โปกะขอรสาติไหว้แล้วนั่งอยู่ที่ควรข้างหนึ่งพราหมณ์โปกะขอรสาติถามว่าพ่ออัมพัทธะพ่อได้เห็นพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นแล้วหรือได้เห็นแล้วท่านก็เกียรติศัพท์ของท่านพระโคดมพระองค์นั้นที่กระจรไปจริงตามนั้นไม่เป็นอย่างอื่นหรือท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงคุณเช่นนั้นจริงไม่เป็นอย่างอื่นหรือเกียรติศัพท์ของท่านพระโคดมพระองค์นั้นที่กระจรไปจริงตามนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเลยท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงคุณเช่นนั้นจริงไม่เป็นอย่างอื่นเลยและประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการบริบูรณ์ไม่บกพร่องพ่อได้สนทนาปราศัยอะไรด้วยหรือไม่ได้สนทนาปราศัยด้วยทีเดียวพ่อได้สนทนาปราศัยอย่างไรบ้างทันใดนั้นอัมพัทธมานพได้เล่าเรื่องเท่าที่ตนได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าให้พราหมณ์โปกะขอรสาติทราบทุกประการเมื่ออัมพัทธมานพกล่าวอย่างนี้พราหมณ์โปกะขอรสาติได้กล่าวว่าพุทโธเอ๋ยพ่อบัณฑิตของเราพุทโธเอ๋ยพ่อพหูสูตรของเราพุทโธเอ๋ยพ่อทรงไตรวิชาของเราได้ยินว่าคนเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะพึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเสียเพราะท่านผู้ประพฤติประโยชน์เช่นนี้เจ้าได้พูดกระทบกระเทียบพระโคดมอย่างนี้อย่างนี้แต่พระโคดมกลับตัดยกเอาพวกเราขึ้นเป็นตัวเปรียบเทียบอย่างนี้อย่างนี้พุทโธเอ๋ยพ่อบัณฑิตของเราพุทโธเอ๋ยพ่อพหูสูตรของเราพุทโธเอ๋ยพ่อทรงไตรวิชาของเราได้ยินว่าคนเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะพึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเสียเพราะท่านผู้ประพฤติประโยชน์เช่นนี้พราหมณ์โปกะขอรสาติโกรธขัดใจเอาเท้าปัดอัมพัทธมานพให้ล้มลงแล้วใครจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสียเองในขณะนั้นทีเดียวพวกพราหมณ์เหล่านั้นได้พูดห้ามว่าท่านวันนี้เกินเวลาที่จะไปเฝ้าพระสมณะโคดมเสียแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปเฝ้าพระองค์เถิดครั้งนั้นพราหมณ์โปกะขอรสาติจัดแจงของเคี้ยวของฉันอย่างประณีตในนิเวศของตนแล้วเอาใส่รถเมื่อคบเพลิงยังตามอยู่ได้ออกจากอุกัฏฐนครขับรถตรงไปยังราวป่าอิจฉานางคละวันขั้นไปสุดทางรถ ลงเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอัมพัทธมานพสิทธิ์ของข้าพระองค์ได้มาที่นี่หรือได้มาพราหมณ์พระองค์ได้สนทนาปราศัยอะไรๆกับเขาหรือไม่ได้สนทนาพราหมณ์พระองค์ได้สนทนาปราศัยกับเขาอย่างไรทันใดนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเล่าเรื่องที่พระองค์ได้สนทนาปราศัยกับอัมพัทธมานพให้พราหมณ์โปกะขอระสาติทราบทุกประการเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเช่นนี้แล้วพราหมณ์โปกะขอระสาติได้ทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอัมพัทธมานพเป็นคนโง่ได้โปรดยกโทษให้เขาด้วยเถิดขออัมพัทธมานพจงมีความสุขเถิดพราหมณ์ครั้งนั้นพราหมณ์โปกะขอระสาติได้พิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ32ประการในพระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เห็นมหาปุริสลักษณะ32ประการโดยมากเว้นอยู่2ประการคือพระกุยหะเร้นอยู่ในฝักหนึ่งพระชิวหาใหญ่หนึ่งจึงยังเคลือบแคลงสงสัยอยู่ไม่เชื่อไม่เลื่อมใสอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำริว่าพราหมณ์โปกะขอระสาตินี้เห็นมหาปุริสลักษณะ32ประการของเราโดยมากเว้นอยู่2ประการคือพระกุยหะเล่นอยู่ในฝักหนึ่งชิวหาใหญ่หนึ่งจึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่เชื่อไม่เลื่อมใสอยู่ทันใดนั้นจึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขารให้พราหมณ์โปกะขอระสาติได้เห็นพระกุยหะเล่นอยู่ในฝักและทรงแลบพระชิวหาสอดเข้าช่องพระกันทั้งสองกลับไปมาสอดเข้าช่องพระนาสิกทั้งสองกลับไปมาแผ่ปิดจนมิดมนทนพระนราธพระโปกะขอระสาติคิดว่าพระสมณะโคดมประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการบริบูรณ์ไม่บกพร่องดังนี้แล้วทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จงรับพัฒหารในวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการนิ่งอยู่พราหมณ์โปกะขอระสาติทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วจึงทูลภัตตการว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญได้เวลาแล้วภัตตหารเสร็จแล้วครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของพราหมณ์โปกะขอระสาติพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายพระโปกะขอระสาติได้อังคาดพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงอิ่มหนำเพียงพอด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตด้วยมือของตนและพวกมานพก็ได้อังคาดพระภิกษุสงฆ์ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยเสร็จวางพระหัตถ์จากบาทแล้วพระโปกะขอระสาติถือเอาอาสนะต่ำนั่งเฝ้าอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดอนุบุพพิกถาแก่พราหมณ์โปกะขอระสาติคือประกาศทานกถาศีลกถาสักขกถาโทษของกามที่ต่ำช้าเศร้าหมองและอานิสงส์ในการออกจากกามเมื่อทรงทราบว่าพราหมณ์โปกะขอระสาติมีจิตคล่องมีจิตอ่อนมีจิตปราศจากนิวรณ์มีจิตสูงมีจิตผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคโปรดพราหมณ์โปกะขอระสาติดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พราหมณ์โปกะขอระสาติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาณที่นั้นนั่นแลเหมือนผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมด้วยดีฉะนั้นพราหมณ์โปกะขอระสาติแสดงตนเป็นอุบาสกลำดับนั้น พราหมณ์โปกะขอรสาติเห็นธรรมถึงธรรมรู้แจ้งธรรมอย่างทราบธรรมข้ามความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความแกล้วกล้าแล้วไม่ต้องเชื่อถือผู้อื่นในสัตถุศาสนาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ฉันใดพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์นี้พร้อมทั้งบุตรและภริยาบริษัทและอมาตย์ขอถึงพระองค์พระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสารณะขอพระสมณะโคดมผู้เจริญจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะอย่างมอบกายถวายชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและขอพระองค์จงเสด็จเข้าไปสู่สกุลโปกะขอรสาติเหมือนเข้าไปสู่สกุลแห่งอุบาสกอื่นๆในนครอุกกัฏฐะเหล่ามานพมารวิกาในสกุลโปกะขอรสาตินั้นจักไหว้จักรุกรับจักถวายอาสนะหรือน้ำจักเลื่อมใสในพระองค์ข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มานพมารวิกาเหล่านั้นสิ้นกาลนานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านกล่าวชอบดังนี้แลจบอัมพัทธสูตรที่3